الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نحل کی تقریباً 59 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی. اس سے آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، اور ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں بری مثال ہے، یعنی ان کے حالات برے ہیں، ان کا حال برا ہے. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ تبارک و تعالی کی مثل سب سے اعلی ہے. مثل سے مراد یہاں اللہ کے لیے شان ہے، اور اللہ کے لیے ہی سب سے اعلی شان ہے، سب سے بلند اور برتر شان ہے. گویا کہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی پر اخروی دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کی حالت، ان کی جو مطلب شان ہے وہ انتہائی حقیر ہے، کمتر ہے، بری ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کی شان انتہائی اعلی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب، یعنی ان کی خطاؤں کے سبب گرفت میں لے لیتا تو نہ چھوڑتا ان پر، یعنی زمین، اس زمین پر کوئی بھی چلنے والا. یہ بڑی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر کی عادت کریمہ پہ ذرا تفکر کرو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات پر لوگوں کی گرفت فرماتا تو زمین پر کوئی چلنے والا پھر باقی نہ رہتا، کیونکہ کسی نہ کسی سے، کسی نہ کسی لمحہ کوئی نہ کوئی خطا ضرور سرزد ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ گرفت فرما لیتا. تو گویا کہ اس میں کفار قریش کو بھی احساس دلایا گیا کہ اگر تمہاری گرفت نہیں ہو رہی تو اس میں کوئی تمہارا کمال نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی عارضی نہیں ہے، بلکہ اس کی حکمت کاملہ کار فرما ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری بھی گرفت فرما سکتا ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ مجرموں کو، ظالموں کو مہلت دیتا ہے. ہاں، جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. لہذا آگے ارشاد فرمایا ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اس میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. کافر کے اوپر سابقہ امتوں کو اگر آپ حساب لیں تو اللہ نے ان کو مہلت دی ایک مخصوص مدت تک، جب انہوں نے ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کی اور غلط حرکات کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہو گئے اور آخرت میں بھی. پھر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس، اس میں اجتماعی عذابات ختم کر دیے گئے. لہذا یہاں پر بھی کفار کو ایک مہلت دی گئی کہ وہ ایمان لے آئے، اور یہ مہلت تھی اب موت تک کی کہ وہ ایمان لے آئے. ایمان لے کر نہیں آئے تو ان کی بھی ایک مدت مقرر کر دی گئی، اس کے بعد جب ان کو موت آ گئی تو ایمان کا دروازہ بند ہو گیا، مغفرت کے سلسلے موقوف کر دیے گئے اور وہ بھی جہنم میں چلے گئے. پھر اس کے بعد مسلمان کا لے لیں آپ کہ مسلمان کو بھی اللہ تبارک و تعالی موت تک سنبھلنے کی مہلت دیتا رہتا ہے. مسلمان کو سنبھلنے کی جو سنبھلنے دینے کی صورت ہے وہ توبہ کے ذریعے ہے کہ وہ الحمدللہ صاحب ایمان ہوتا ہے، لیکن بتقاضائے بشریت صاحب ایمان سے بلکہ متقی پرہیزگار سے بھی خطا کو صدور ممکن ہے، تو خطا ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی مہلت دی، فوراً گرفت نہیں فرماتا. ہم مسلمان بھی الحمدللہ دنیا میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت حاصل کیے ہوئے ہیں، اگرچہ ہماری بھی خطائیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فوری گرفت نہیں فرماتا. اس نے ایک مدت مقرر کر دی ہے کہ مثلا موت، کہ اس وقت تک ان کو میں توبہ کی مہلت دوں گا. اگر ہم توبہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، پھر کامیاب. اگر خدا نہ خواستہ موت تک بھی توبہ نہ کی تو پھر گرفت کا امکان بڑھ جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کی خصوصی کرم نوازی ہے کہ ہم قبر میں جانے کے بعد سے لے کر میدان محشر میں اٹھنے تک بھی اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل کو حاصل کرتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں داخل ہوگی اور مغفرت شدہ باہر نکلے گی. اس کی تفصیل تشریح یہ بیان کی گئی ہے، یعنی پوری امت کا بیان نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قبر میں گناہوں سمیت جائیں گے، لیکن پھر زندوں کے ایصال ثواب یا ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا اور یہ اپنی قبر سے اس حال میں برآمد ہوں گے کہ ان کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. لیکن یہ بھی کلی حکم نہیں ہے, اکثر ہی ہے, یعنی اکثر ایسا ہی ہوگا, کیونکہ صحیح احادیث کریمہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ بہت سے مسلمان جہنم میں جائیں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تحفہ حاصل کرنے کے بعد پھر رہائی کی سعادت حاصل کریں گے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبور میں کچھ لوگوں کی یقیناً مغفرت ہوگی, بخشش ہوگی, ان کے گناہوں کی مغفرت کا سامان ہوگا, لیکن بعض ایسی بھی ہوں گے کہ شاید ان کے لیے کوئی صالح ثواب کرنے والا نہیں ہوگا, ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت کرنے والا نہیں ہوگا, یا ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کسی کی دعائے مغفرت کو قبول نہیں فرمائے گا, تو وہ بیچارے جہنم میں چلے جائیں گے, لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر باہر آ جائیں گے. تو ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کی ہے, کفار کے لیے ایمان لانے کی, اور مسلمانوں کے لیے الحمدللہ صاحب ایمان ہے تو توبہ کرنے کی مدت مقرر ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان حالت نزع میں مبتلا نہ ہو جائے, اس پہ غشی طاری نہ ہو, یعنی جب جان جب کہتے ہیں کہ پاؤں سے نکلتی ہے پھر آہستہ آہستہ اوپر آتی ہے گلے میں آ جاتی ہے پھر یہاں سے روح نکال لی جاتی ہے, تو نبی کریم نے فرمایا جب تک گلے تک روح نہیں پہنچ جاتی تب تک اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوگا توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کر دی ہے ہر ایک کے لیے, ہر ایک چیز کی مدت مقرر ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی مہلت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, بلکہ اس کو جائز طریقے سے استعمال کریں, اور اپنی زندگی کو عافیت سمجھتے ہوئے اگر خدا نخواستہ ایمان کی سعادت نہیں تو ایمان لانے کی کوشش کریں, اور صاحب ایمان ہیں تو اس پر استقامت اور نیک اعمال کی کثرت کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بیڑا پار ہوگا. آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, پھر جب ان کی مدت آ جائے گی یا ان کا وعدہ آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی بھی مؤخر ہو سکیں گے, نہ یعنی پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے. گویا یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ جب کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا, یہ نص صریح ہے, بہت ہی نفیس بات ہے, اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کی موت کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے. بخاری کی صحیح ترین روایت ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے, اس کے اعضا بن جاتے ہیں, تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آ کر اس لکھ دیتا ہے کہ کتنا عرصہ تک زندہ رہے گا, اس کی عمر کتنی ہے. گویا کہ ہماری عمروں کا فیصلہ یہ اللہ کر چکا ہے, لوہے محفوظ میں لکھ دیا گیا, یہ 60 برس زندہ رہے گا, یہ 25 برس, یہ 10 برس, یہ 1 مہینہ, یہ 2 مہینہ, یہ 100 سال مقرر شدہ ہیں. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کی مدت آ جائے گی, چاہے آپ اس کو عذاب الہی کہہ لیں جیسے پچھلی قوموں پہ ہوا کہ اجل سے مراد عذاب الہی بھی ہو سکتا ہے, کہ جب عذاب الہی آ جائے تو پھر نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے, اسی طرح یہ موت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اب عذاب کا سلسلہ ختم, تو ہمارے حق میں یہاں اجل سے مراد موت ہوگی کہ جب موت انسان کی آ جاتی ہے تو نہ آگے بڑھیں گے وہ نہ ذرہ برابر پیچھے ہٹ سکتے ہیں, بس وہ مر گئے. لہذا اس سے کئی باتیں معلوم ہوئیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا یا کسی نے خودکشی کر لی تو وہ وقت سے پہلے نہیں مر گیا. یہ کہہ دیتے ہیں بعض کہ او ہو دیکھو اس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر دیا, وقت سے پہلے اپنے آپ کو مار لیا, پتہ نہیں کتنا عرصہ بیچارہ زندہ رہتا, اور اس نے اس کو مار دیا, ابھی تو شادی کو 2 ہی مہینے ہوئے تھے, خوشیاں بھی نہیں دیکھی تھیں, کتنی جلدی اس کو مار دیا, وقت سے پہلے مار دیا. غلط, اسے وقت پر ہی مارا گیا ہے. کسی نے خودکشی کی ہے تو اللہ نے اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی. ہاں, قاتل اور خودکشی کرنے والے کی گرفت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, انہوں نے زندگی کو کم نہیں کیا, کیونکہ زندگی جب موت آتی ہے تو نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے نہ کوئی پیچھے ہٹ سکتا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ بولتے ہیں کوئی باہر نکلا بم بلاسٹ ہو گیا تو کہتے ہیں دیکھا ہم اس کو منع نہیں کر رہے تھے, اگر گھر میں ہوتا تو بچ جاتا. تو بے وقوفی کی بات ہے, گھر میں رہتا کیسے جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کی موت کا وقت مقرر کیا ہے اور مقام بھی مخصوص کر دیا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو موت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو جس جگہ پر اللہ نے اس کی موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اس مقام پر اس کے لیے کوئی کام پیدا کر دیتا ہے, اور وہ شخص خود اس مقام پہ چل کر جاتا ہے اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب اس طرح کی باتیں کرنا یہ ضعف ایمانی کی دلیل ہوتا ہے کہ جی ہم منع کر رہے تھے نا, دیکھو ہماری بات مان لیتا تو نہ مرتا. یہ تو بڑے ماشاءاللہ بہت بڑے مطلب قطب ابدال آ گئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پورا کارخانہ قدرت دے دیا گیا معاذ اللہ, کہ آپ جو فیصلہ کر لیں گے اس پہ اگر کوئی چل لے گا تو وہ بڑا کامیاب ہو جائے گا, اس کو موت ہی نہیں آئے گی. یہ اس طرح کے دعوے غلط ہوتے ہیں. اس کی موت کے وقت آیا تو وہاں پر گیا. اسے بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کی روایات بیان کرنا کہ جی فلاں نے دعا کی تو اس کی عمر 6 سال بڑھ گئی, اس کی عمر 10 سال بڑھ گئی, نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کسی کی زندگی کا کہ اس وقت تک زندگی رہے گی, تو کسی کی دعا سے وہ زندگی بڑھ نہیں سکتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ عمر میں برکت ہو گئی, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے دعا فرمائی تو وہ 100 سال تک زندہ رہے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ 50 سال تک زندہ رہنے تھے, اللہ کا فیصلہ یہ تھا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے فیصلے کو بدلا اور ان کی عمر کو 100 سال تک کر دیا. نہیں, بلکہ ان کی عمر 100 سال ہی ہونی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کو عمر میں برکت حاصل ہو گئی. عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عافیت کے ساتھ عمر بڑھ کر اس مقام تک پہنچ گئی, ناگہانی آفات یا اور قسم کی بلیات سے وہ محفوظ ہو گئے. عمر میں برکت کا یہی مطلب ہوتا ہے. اسی طرح رزق میں برکت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مقدار میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اوصاف میں کچھ تبدیلی آتی ہے. مثال کے طور پہ رزق میں برکت, اگر میری قسمت میں اللہ تبارک و تعالی نے مثلا پوری زندگی کے اندر 1 کروڑ روپے لکھا ہے تو مجھے 1 کروڑ ہی ملے گا, کم زیادہ نہیں ہو سکتا. ہاں, اس میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اگر برکت بے برکت ہی ہوتی تو مجھے 1 کروڑ بہت کم محسوس ہوتے اور میں دل میں تنگی محسوس کرتا کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کی برکت سے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے تو مقدار میں اضافہ نہیں ہوتا, رہیں گے 1 کروڑ, لیکن میرا دل اس پر مطمئن ہو جائے گا. اسی طرح عمر کا معاملہ ہوتا ہے کہ عمر آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے, کسی کی دعا سے نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ نے واضح طور پہ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں, اس کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں. لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. لوح محفوظ پہ جو لکھ دیا سو وہ لکھ دیا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا اولیاء عظام کی دعا کی برکت سے عمر میں اوصاف کے لحاظ سے برکات پیدا ہوتی ہیں, مقدار کے لحاظ سے اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی. کوئی کسی کی عمر کم نہیں کر سکتا, کوئی کسی کی عمر آگے بڑھا نہیں سکتا, کیونکہ یہی نصوص قرآنیہ کا فیصلہ ہے. آگے شاید فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے وہ بناتے ہیں, وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے وہ ناگوار سمجھتے ہیں. مثلا ایک تو وہ بیٹیوں کو اپنے لیے ناگوار سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے تھے, کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. دوسرا وہ اپنے لیے کسی شریک کو ناپسند کرتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ سرداری میں ہم یکتا ہوں اور خاندانی وجاہت کے اندر ہم یکتا ہوں, خاندانی شرافت کے اندر, نام و نمود کے اندر کوئی ہمارا ہمسر کوئی ثانی نہ ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی باطنی خرابی کو ظاہر فرمایا کہ اپنے لیے تو کسی شریک کو پسند نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس کو پسند کر لیتے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کر رہے ہیں. یہ ایک بے مروتی کی بات ہے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى, اور ان کی زبانیں جھوٹ کے ساتھ متصف ہوتی ہیں. کس بات میں؟ کہ ان کے لیے بھلائی ہے. یعنی جب کبھی صحابہ کرام کفار کو ڈراتے تھے کہ اگر تم تسلیم نہیں کرو گے, اسلام قبول نہیں کرو گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر بالفرض تسلیم کر لیا جائے کہ جنت موجود ہے تو ہمیں یقین ہے کہ ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے, اس لیے کہ ہم اس لائق ہیں, اس قابل ہیں. تو یہ اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ ان کی زبانیں جھوٹ سے متصف ہوتی ہیں, ان کی زبانیں جھوٹ ادا کرتی ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھلائی ہے. کوئی بھلائی نہیں, جھوٹ ہے. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون, ضرور بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور بے شک وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں. حد سے گزارے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ڈھیل دے دی تو وہ حد سے گزر گئے, تو گویا کہ ان کو حد سے گزار دیا گیا, اب ان کی اصلاح یا ان کا ایمان کی طرف میلان ممکن نہیں ہے. یہ نص قطعی اس بات پر کہ جو کافر ہوگا, جو حالت کفر میں رہے گا, اس کے لیے جہنم ہے. اسی لیے جو حالت کفر میں مرا اور اس کفر پہ مرنا ہمیں واضح طور پہ معلوم ہے کہ وہ کفر پہ مرا ہے, اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ جنت میں چلا جائے گا, یہ اصل میں نصوص قرآنیہ کا انکار ہے اور یہ کفر کی طرف لے جائے گا. اس لیے جو حالت کفر میں رہا جس نے اسلام قبول نہیں کیا وہ ضرور جہنم میں جائے گا. اب جس نے اسلام قبول نہیں کیا وہ چاہے عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ مطلب بت پرست ہو ستارہ پرست ہو مجوسی آتش پرست ہو یہ تمام کے تمام اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کے لیے قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ انہیں آخرت میں دائمی عذاب ہوگا. لہذا غور و تفکر کرنا چاہیے اور اسلام کی طرف میلان کو عافیت تصور کرنا چاہیے. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم. خدا کی قسم لقد ارسلنا ضرور بے شک ہم نے بھیجا الى امم بہت سی امتوں کی طرف من قبلك آپ سے پہلے یعنی ہم نے آپ سے پہلے کئی رسولوں کو مختلف امتوں کی طرف بھیجا فزین لهم الشیطان اعمالهم تو ان قوموں کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا آراستہ پیراستہ کر دیا یعنی برے اعمال کو بھی شیطان نے اچھا کر کے دکھایا. وہ برے اعمال جو اسلام کے خلاف تھے نبی کے خلاف تھے اللہ کی تعلیمات کے خلاف تھے انہیں بھی اچھا کر کے دکھایا تو وہ ان اچھے اعمال کی زیب و زینت کے اندر ان سے حاصل ہونے والی لذت کے اندر مشغول ہو کر تعلیمات دین کو قبول کرنے نبی کی اطاعت کو قبول کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف مائل ہونے سے محروم ہو گئے. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ پس وہ شیطان آج کے دن یعنی قیامت کے دن ان کا دوست ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ واقعی آج بھی آپ غور کر لیجئے کہ آج بھی شیطان نے بہت سے لوگوں کو ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا ہے. وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دینی پابندیوں کے خلاف کام کرنا, اسی طرح مذہب اسلام کا مذاق اڑانا, اس کے تعلیمات کا مذاق اڑانا, اسی طرح فحش کام کثرت کے ساتھ کرنے کے باوجود ان کاموں کو اچھا سمجھنا, اور مطلب اس دوڑ میں اگر کوئی ان کے ساتھ نہ چل سکے تو اس کو کہنا کہ یہ دقیق انوسی ذہن کا مالک ہے اور یہ دنیا کی دوڑ میں ہمارے ساتھ نہیں چل پا رہا, ہر طرح کی کرپشن کو اپنے لیے جائز قرار دینا, یہ وہ اعمال ہیں جن کو آج مسلمان اچھا گمان کر رہا ہے. تو شیطان نے ہماری نگاہوں میں بہت سارے خلاف شرع کاموں کو مزین کر کے پیش کر دیا ہے. بے عملی آپ دیکھ لیں, نبی کریم کے طریقوں کو کس طرح اس کا خون کیا جا رہا ہے, کس طرح ان کی سنتیں ترک ہو رہی ہیں, اور اس طریقے سے لوگوں کے نگاہوں میں وہ اعمال مزین ہو گئے اچھے ہو گئے لوگ ان کی طرف مائل ہیں. لیکن اب اگلا دیکھیں اللہ کا فیصلہ کہ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ یہ شیطان آج کے دن قیامت کے دن ان کا رفیق ساتھی دوست ہوگا. تو آج جو مطلب اس قسم کے برے اعمال کے اندر لذت محسوس کر کے ان کو اچھا سمجھ کے ان کے ساتھ وابستہ ہیں اور روکنے والوں کو نگاہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے, ان کے اوپر طنز کیا جاتا ہے, ان پہ اٹیک کیے جاتے ہیں, انہیں بیکورڈ کہا جاتا ہے, ان کو کہا دقیہ نوسی کہا جاتا ہے, دنیاوی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جانے والا قرار دیا جاتا ہے, یہ لوگ میدان معاشر میں عزت سے ہوں گے. اور ان اعمال کو اچھا اور بہتر سمجھنے والا شیطان کے ساتھ انتہائی ذلت اور رسوائی کے عالم میں وہاں پہ کھڑا ہوگا, کیا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے؟ اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد